Sura 35. Fatir. Stvoritelj. Meka. 45 ajeta. Bismillahirrahmanirrahim. U ime Allaha, milostivog, samilosnog. Alhamdulillahi fatiris samawati wal ardi ja'ilil malaikati rusulan uli ajnihatin mathna wa thulatha wa ruba'. يَزِيدُ فِي الْخَلْقِ مَا يَشَاءُ إِنَّ اللَّهَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ. Hvaljen neka je Allah, stvoritelj nebesa i zemlje, koji meleke sa po dva, tri i četiri krila čini izaslanicima. On onome što stvara dodaje što hoće. On u istinu sve može. Ma yaftahillahu linnasi min rahmatin fala mumsika laha wa ma yumsik fala mursila lahu min ba'di. Milost koju Allah podari ljudima niko ne može uskratiti, a ono što On uskrati, niko ne može poslije njega dati. On je silan i mudar. Ja ejuhan nasu zkuru ni'matallahi alejkum. Hal min khaliqin gajrullahi yarzukukum minas samai wal ardu. La ilaha illa hu, fa anna tufakun. O ljudi, sjetite se milosti kojom vas Allah obasipa. Postoji li, osim Allaha, ikakav drugi stvoritelj koji vas sa neba iz zemlje opskrbljuje? Osim njega nema drugog Boga. Pa kuda se onda odmećete? Wa in yukazzibuka faqad kuzzibat rusulun min qablik. Wa ila Allahi turja'ul umur. Ako te oni u lažu tjeruju, pa i prije tebe su poslanike u lažu tjerivali, a Allahu će se sve vratiti. Ja ejuhan nasu inna wa'da Allahi haqqun fala tagurrannakumul hayatu dunya. وَلَا يَغُرَّنَّكُمْ بِاللَّهِ الْغَرُورِ. O ljudi, Allahova prijetnja je zaista istina, pa neka vas nikako život na ovome svijetu ne zaslijepi i neka vas šeitan u Allaha ne pokoleba. Inna šajtana lakum aduhum, fattahidhuhu aduva. Innama jad'u hizbahu lijakunu min ashabis sa'ir. Šeitan je, u istinu, vaš neprijatelj, pa ga takvim i smatrajte. On poziva pristaše svoje da budu stanovnici u vatri. Alladhina kafaru lahum azabun shadid. Walladhina amanu wa amilu الصَّالِحَاتِ لَهُمْ مَغْفِرَةٌ وَأَجْرٌ كَبِيرٌ. One koji ne vjeruju čeka patnja teška, a one koji vjeruju i dobra djela čine, oprost i nagrada velika. أَفَمَنْ زُيِّنَ لَهُ سُوءُ عَمَلِهِ فَرَآهُ حَسَنًا فَإِنَّ اللَّهَ يُضِلُّ مَنْ يَشَاءُ وَيَهْدِي مَنْ يَشَاءُ فَلَا تَذْهَبْ نَفْسُكَ عَلَيْهِمْ حَسَرَاتٍ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ بِمَا يَصْنَعُونَ. Kako mogu biti isti? Onaj kome su njegova ružna djela prikazana lijepim, a i on ih smatra lijepim. Allah u zabludi ostavlja onoga koga hoće, a na pravi put ukazuje onome kome hoće. Pa ne izgaraj od žalosti za njima. Allah, doista, dobro zna sve što oni rade. Wallahu allazi أرسل الرياح فتثير سحابا فسقناه إلى بلد ميت فأحيينا به الأرض بعد موتها كذلك النشور. Allah šalje vjetrove koji pokreću oblake, a mi ih onda u mrtve predjele upravljamo i njima zemlju oživljavamo, koja je mrtva bila. Takvo će biti i oživljenje. Man kana yuridu l'izzata falillahi l'izzatu jami'a. إِلَيْهِ يَصْعَدُ الْكَلِمُ الطَّيِّبُ وَالْعَمَلُ الصَّالِحُ يَرْفَعُ وَالَّذِينَ يَمْكُرُونَ السَّيِّئَاتِ لَهُمْ عَذَابٌ شَدِيدٌ وَمَكْرُ أُولَٰئِكَ. Ako neko želi veličinu, pa u Allaha je sva veličina. K njemu se dižu lijepe riječi i dobro djelo on prima. A one koji imaju hrđave namjere čeka patnja nesnosna i njihovo spletkarenje je rabota bezuspješna. وَاللَّهُ خَلَقَكُم مِّن تُرَابٍ ثُمَّ مِن نُّطْفَةٍ ثُمَّ جَعَلَكُم أَزْوَاجًا وَمَا تَحْمِلُ مِنْ أُنْثَى وَلَا تَضَعُ إِلَّا بِعِلْمِهِ وَمَا يُعَمَّرُ مِنْ مُعَمَّرٍ وَلَا يُنْقَصُ مِنْ عُمُرِهِ إِلَّا فِي كِتَابٍ إن ذلك على الله يسير. Allah vas stvara od zemlje, zatim od kapi sjemena, i najzad vas čini muškarcima i ženama. I ni jedna žena ne zanese niti rodi, a da to on ne zna. I ničiji život se ne produži niti skrati, a da to nije zabilježeno u knjizi. To je Allahu uistinu lahko. وَمَا يَسْتَوِي الْبَحْرَانِ هَذَا عَذْبٌ فُرَاتٌ سَائِغٌ شَرَابُهُ وَهَذَا مِلْحٌ أُجَاجٌ وَمِنْ كُلٍّ تَأْكُلُونَ لَحْمًا طَرِيًّا وَتَسْتَخْرِجُونَ حِلْيَةً تَلْبَسُونَهَا وَتَرَى الْفُلْكَ فِيهِ مَوَاخِرَ لِتَبْتَغُوا مِنْ فَضْلِهِ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ. Ni dva mora nisu jednaka. Jedno je slatko i prijatno. Voda mu se lahko pije. A drugo je slano i gorko. Vi iz svakog jedete svježe meso i vadite nakit kojim se kitite. Ti vidiš lađe kako po njemu sijeku vodu da stječete iz obilja njegova, da biste bili zahvalni. Yulidu l-lajla fin-nahari wa yulidu n-nahara fil-lajli wa sahhara الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ كُلٌّ يَجْرِي لِأَجَلٍ مُّسَمًّى ذَٰلِكُمُ اللَّهُ رَبُّكُمْ لَهُ الْمُلْكُ وَالَّذِينَ تَدْعُونَ مِن دُونِهِ مَا يَمْلِكُونَ مِن قِطْمِيرٍ. On uvodi noć u dan i uvodi dan u noć. On je podčinio sunce i mjesec. Svako plovi do roka određenog. To vam je, eto, Allah, gospodar vaš, carstvo je njegovo, a oni kojima se pored njega klanjate, ne posjeduju ništa. In tad'uhum la yasma'u du'a'akum walau sami'u mastajabu lakum wa yawma al-qiyamati yakfuruna bi shirkikum wa la yunabbi bi'uka mislu khabir. Ako im se molite, ne čuju vašu molbu, a da ih čuju, ne bi vam se odazvali. Na sudnjem danu će poreći da ste ih njemu ravnim smatrali. I niko te neće obavijestiti kao onaj koji zna. Ja ajuha nasu antumul fuqara'u ila Allah wallahu huwal ghaniyul hamid. O ljudi, vi ste siromasi. Vi trebate Allaha, a Allah je nezavisan i hvale dostojan. In yasha yudhibkum wa ya'ti يأتي بخلق جديد. Ako hoće, uklonit će vas i nova stvorenja dovesti. وَمَا ذَلِكَ عَلَى اللَّهِ بِعَزِيزٍ. To Allahu nije teško. وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَى وَإِن تَدْعُ مُثْقَلَةٌ إِلَى حِمْلِهَا لَا يُحْمَلْ مِنْهُ شَيْءٌ وَلَوْ كَانَ ذَا قُرْبَى إنما تنذر الذين يخشون ربهم بالغيب وأقاموا الصلاة ومن تزكى فإنما يتزكى لنفسه وَإِلَى اللَّهِ الْمَصِيرُ. I ni jedan griješnik neće grijehove drugog nositi, ako grijehovima pretovareni pozove da mu se ponesu. Nikomu ih neće ponijeti, pa ni rođak. A ti ćeš opomenuti samo one koji se gospodara svoga boje, iako ih niko ne vidi. I koji obavljaju molitvu, onaj ko se očisti, očistio se za svoje dobro, a Allahu se sve vraća. وَمَا يَسْتَوِي الْأَعْمَى وَالْبَصِيرُ. Nisu nikako isti slijepac i onaj koji vidi. وَلَا الظُّلُمَاتُ وَلَا النُّورُ. Ni tmine, ni svjetlo. وَلَا الظِّلُّ وَلَا الْحَرُورُ. Ni hladovina i vjetar vrući. وَمَا يَسْتَوِي الْأَحْيَاءُ وَلَا الْأَمْوَاتُ. Inna Allaha yusmi'u man yasha'u wa ma anta bimusmi'in man fil kubur. I nisu nikako isti živi i mrtvi. Allah će učiniti da čuje onaj koga on odabere. A ti ne možeš one u grobovima dosvati. In anta illa nadhir. Tvoje je samo da opominješ. Inna arsalnaka bil haqqi bashiran wa nadhira. Mi smo te poslali s istinom da radosne vijesti donosiš i da opominješ. A nije bilo naroda kome nije došao onaj koji ga je opominjao. Wa im min ummatin illa khala fiha nadhir. Wa in yukazzibuka faqad kazzabu. ذَبَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ جَاءَتْهُمْ رُسُلُهُمْ بِالْبَيِّنَاتِ وَبِالزُّبُرِ وَبِالْكِتَابِ الْمُنِيرِ. Ako te oni u lažu tjeruju, pa i oni prije njih su poslanike u lažu tjerivali, a oni su im očigledna čuda donosili, i listove, i knjigu svjetilju. Thumma ahadtu allazina kafaru, fa kajfa kana nakir. I ja sam onda kažnjavao one koji nisu vjerovali. A kakva je samo bila kazna moja? Alam tara anna Allaha anzala minas samai ma'an fa akhrajna bihi thamaratin muhtalifan alwanuha. وَمِنَ الْجِبَالِ جُدَدٌ بِيضٌ وَحُمْرٌ مُخْتَلِفٌ أَلْوَانُهَا وَغَرَابِيبُ سُودٌ. Zar ne znaš da Allah s neba pušta vodu i da mi pomoću nje stvaramo plodove različitih vrsta? A postoje brda bijelih i crvenih staza, različitih boja i sasvim crvenih. وَمِنَ النَّاسِ وَالدَّوَابِّ وَالْأَنْعَامِ مُخْتَلِفٌ أَلْوَانُهُ كَذَلِكَ إِنَّمَا يَخْشَى اللَّهَ مِنْ عِبَادِهِ الْعُلَمَاءِ إِنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ غَفُورٌ. I ljudi, i životinja, i stoke ima, isto tako, različitih vrsta. A Allaha se boje od robova njegovih učeni. Allah je doista silan i on prašta. Innal ladhina yatluna kitaballahi wa aqamus salata wa anfaqu mimma razaqnahum sirran wa alaniyatan yarjuna tijaratan lan tabur. Oni koji Allahovu knjigu čitaju i molitvu obavljaju i od onoga čime ih mi opskrbljujemo udjeljuju, i tajno, i javno, mogu se nadati nagradi koja neće nestati. Li uvafijahum uđurahum wa jazidahum min fadlih, innahu gafurun šakur. Da ih on, prema onome što su radili, nagradi i još im iz obilja svoga da. Jer on mnogo prašta i blagodaran je. وَالَّذِي أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ مِنَ الْكِتَابِ هُوَ الْحَقُّ مُصَدِّقًا لِمَا بَيْنَ يَدَيْهِ إِنَّ اللَّهَ بِعِبَادِهِ لَخَبِيرٌ بَصِيرٌ. A ono što iz knjige objavljujemo sušta je istina. Ona potvrđuje da su istinite i one prije nje. Allah zaista o robovima svojim sve zna i on sve vidi. Umma aurasna l-kitaba l-lazina stafajna min ibadina. فَمِنْهُمْ ظَالِمٌ لِنَفْسِهِ وَمِنْهُمْ مُقْتَصِدٌ وَمِنْهُمْ سَابِقٌ بِالْخَيْرَاتِ بِإِذْنِ اللَّهِ ذَلِكَ هُوَ الْفَضْلُ الْكَبِيرُ. Mi ćemo učiniti da knjigu poslije naslijede oni naši robovi koje mi izaberemo. Biće onih koji će se prema sebi ogriješiti. Biće onih čija će dobra i loša djela podjednako teška biti. I biće i onih koji će Allahovom voljom, svojim dobrim djelima, druge nadmašiti. Zato će veliku nagradu dobiti. Jannatu adni yadkhulunaha yuhalluna fiha min asawir min dhahabin wa lu'lu'a wa libasuhum fiha harir. Edenske perivoje u koje će ući, u kojima će se zlatnim narukvicama, biserom ukrašenim, kititi, a haljina će im u njima od svile biti. وقالوا الحمد لله الذي أذهب عنا الحزن إن ربنا لغفور شكور. Hvaljen neka je Allah, govorit će, koji je od nas tugu odstranio. Gospodar naš, zaista, mnogo prašta i blagodaran je. Allazi ahallana daral muqamati min fadlihi la yamassuna fiha nasabun wa la yamassuna fiha lugub. Koji nam je od dobrote svoje vječno boravište darovao, gdje nas umor neće doticati i u kome nas klonulost neće snalaziti. وَالَّذِينَ كَفَرُوا لَهُمْ نَارُ جَهَنَّمَ لَا يُقْضَى عَلَيْهِمْ فَيَمُوتُوا وَلَا يُخَفَّفُ عَنْهُمْ مِنْ عَذَابِهَا كَذَلِكَ نَجْزِي كُلَّ كَفُورٍ. A nevjernike čeka vatra džehennemska. Oni neće biti na smrt osuđeni i neće umrijeti, i neće im se patnja u njemu ublažiti. Eto tako ćemo svakog nevjernika kazniti. وَهُمْ يَصْطَرِحُونَ فِيهَا رَبَّنَا أَخْرِجْنَا نَعْمَلْ صَالِحًا غَيْرَ الَّذِي كُنَّا نَعْمَلْ أَوَلَمْ نُعَمِّرْكُمْ مَا يَتَذَكَّرُ فِيهِ مَنْ تَذَكَّرَ وَجَاءَكُمُ النَّذِيرُ فَذُوقُوا فَمَا لِلظَّالِمِينَ مِنْ نَصِيرٍ. Oni će u njemu jaukati: Gospodaru naš, izbavi nas, činit ćemo dobra djela, drugačija od onih koja smo činili. A zar vam nismo ostavili da živite dovoljno dugo da bi onaj koji je trebao razmisliti imao vremena da razmisli, a bio vam je došao i onaj koji opominje? Zato iskusite patnju, nevjernicima nema pomoći. Inna Allaha 'alimu ghaibi s-samawati wal-ard. Innahu 'alimun bi dhati s-sudur. Allah sigurno zna tajne nebesa i zemlje. On dobro zna svačije misli. Huwa allazi ja'alakum khalaifa fil ard. Faman kafara fa'alayhi kufruh. Wa la yazidu al-kafirina kufruhum 'inda rabbihim illa maqta. وَلَا يَزِيدُ الْكَافِرِينَ كُفْرُهُمْ إِلَّا خَسَارًا. On čini da se smjenjujete na zemlji. Ko ne bude vjerovao, nevjerovanje njegovo je na njegovu štetu. Nevjernicima će njihovo nevjerovanje kod gospodara njihova samo povećati odvratnost, i nevjernicima će njihovo nevjerovanje povećati propast. Kul ara'aytum shuraka'akum alladhina tad'un min دون الله أروني ماذا خلقوا من الأرض أم لهم شرك في السماوات أم آتيناهم كتابا فهم على بينة منه بل إن يعر الظالمون بعضهم بعضا إلا غرورا. Reci, kažite vi meni koji su dio zemlje stvorila božanstva vaša kojima se, umjesto Allahu, klanjate. I recite mi, imaju li oni u stvaranju nebesa ikakva udjela, ili smo mnogobožcima mi dali knjigu, pa imaju u njoj dokaz za to? Ni jedno, već nevjernici jedni druge obmanjuju. إِنَّ اللَّهَ يُمْسِكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ أَن تَزُولَا وَلَئِن زَالَتَا إِنْ أَمْسَكَهُمَا مِنْ أَحَدٍ مِنْ بَعْدِهِ إِنَّهُ كَانَ حَلِيمًا غَفُورًا. Allah brani da se ravnoteža nebesa i zemlje poremeti, a da se poremete, niko ih drugi osim njega ne bi zadržao. On je zaista blag i prašta grijehe. وَأَقْسَمُوا بِاللَّهِ جَهْدَ أَيْمَانِهِمْ لَئِنْ جَاءَهُمْ نَذِيرٌ لَيَكُونُنَّ أَهْدَى مِنْ إِحْدَى الْأُمَمِ فَلَمَّا جَاءَهُمْ نَذِيرٌ مَا زَادَهُمْ إِلَّا نُفُورًا. Oni su se zaklinjali Allahom, najtežom zakletvom, da će se, bolje nego bilo koji narod, držati pravoga puta, samo ako im dođe onaj koji će ih opominjati. I kad im je došao onaj koji opominje, njegov dolazak im je samo povećao otuđenje. Istikbaran fil ardi wa makra sej, wa la jahiku al makru sejju illa bi ahli, fa hal janzuruna illa sunnata al awwalin. فَلَنْ تَجِدَ لِسُنَّةِ اللَّهِ تَبْدِيلًا وَلَنْ تَجِدَ لِسُنَّةِ اللَّهِ تَحْوِيلًا. Oholost na zemlji i ružno spletkarenje, a spletke će pogoditi upravo one koji se njima služe. Zar oni mogu očekivati nešto drugo već ono što je zadesilo narode drevne? U Allahovim zakonima ti nikad nećeš naći promjene. U Allahovim zakonima ti nećeš naći odstupanja. أَوَلَمْ يَسِيرُوا فِي الْأَرْضِ فَيَنْظُرُوا كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ وَكَانُوا أَشَدَّ مِنْهُمْ قُوَّةً وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُعْجِزَهُ مِنْ شَيْءٍ فِي السَّمَاوَاتِ وَلَا فِي الْأَرْضِ إِنَّهُ كَانَ عَلِيمًا قَدِيرًا. Zašto oni ne putuju po svijetu da vide kako su završili oni prije njih, koji su bili jači od njih? Allahu ne može ništa umaći. Ni na nebesima, ni na zemlji. On u istinu sve zna i sve može. وَلَوْ يُؤَاخِذُ اللَّهُ النَّاسَ بِمَا كَسَبُوا مَا تَرَكَ عَلَى ظَهْرِهَا مِنْ دَابَّةٍ ولكن يؤخرهم إلى أجل مسمى فإذا جاء أجلهم فإن الله كان بعباده بصيرا. Da Allah kažnjava ljude prema onome što zasluže, ništa živo na površini zemljinoj ne bi ostavio, ali on ih ostavlja do roka određenog, i kad im rok dođe, pa Allah dobro zna robove svoje.